Goedenavond. De NPO Radio 1-bus staat bij de visafslag in Stellendam, een dorp op het eiland Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland. Aan de Haringvliet, de koude wind die giert hier over het terrein. De kotters die liggen even verderop in de haven. De netten die zag ik al opgerold op de kade liggen. De vissers, ja, het zijn zo'n beetje de oudste gebruikers van de zee natuurlijk, maar ze dreigen hier een vangstgebied deels kwijt te raken vanwege natuurcompensatie. Mijn gast vanavond heeft een garnalenpijlcentrale hier. Evert de Blok, welkom in de bus. Dankjewel. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. En Evert, help me even. Want ik dacht altijd, die Hollandse garnalen die gaan toch allemaal naar Marokko? En dan zitten er allemaal van die Marokkaanse vrouwtjes onze garnalen te pellen. Dat klopt ook voor meer dan 90% ja. Het volume. Een klein deel wordt in Nederland gepeld met machines. Ja. En sinds kort dus ook al in Stellendam. Ja, en dat is natuurlijk wel een trots hier. Ja, want wij Stellendamse garnalen is een begrip. Mm-hmm. Mensen die wat langer meedraaien op de menukaart vroeger stond de Stellendamse garnalencocktail. Ja. Want die werd ook echt hier gepeld in het dorp. Ja. Met honderden gezinnen die dagelijks garnalen pellen waren. Ja, die vissersvrouwen natuurlijk ook aan de keukentafels vroeger. Ja. Waarom ben jij dit werk gaan doen? Kom je echt uit een vissersfamilie? Ja, ik kom uit een vissersfamilie. Mijn vader was visser, mijn opa was visser, mijn ooms waren allemaal visser. Mijn zoon is visser. En maar ben jij zelf ook de boot op geweest? Vroeger? Nee, ik ben zit in de ICT. Oh, jij was die ene die... Ja, precies. Ik zit dus niet zelf in de visserij. Wel heel erg betrokken. Mm-hmm. En mijn zoon heeft twee garnalenkotters, een kleintje. Daar heeft hij een paar jaar mee gedraaid. En economisch was dat rond nul. Ja. En sinds vorig jaar hebben we wat groter schip kunnen kopen. En daar kunnen we zowel garnalen mee vangen als tong en schol. Ja. En dat kan economisch gezien wel uit? Dat kan wel uit. Nu in dit seizoen dan zijn er bijna geen garnalen te vangen. En dan is hij nu richting Engeland op tong aan het vissen. Ja, want we hoorden net al natuurlijk dat het 4 graden gaat vriezen ook. Het is wel ook... Nu zou hij eventueel ook de zee op zijn gegaan? Hij is nu weg. Hij is nu weg, ja. Dus de vrieskou, dat maakt niet uit. Daar kijken ze niet naar. Nee, daar kijken ze niet naar. En sinds wanneer is de garnalenpellerij hier operationeel? Van jou? Ja, we hebben in 2019 zijn we een handmatige pellerij gestart. Dus nog wel met allerlei... Met wat oudere mensen. Ja. Dus de 60 en de 90 jaar. Ja, maar die beheersen natuurlijk nog die kunst. Ja, die hebben dat vroeger altijd gedaan. En dat hebben we toen heel niche opgestart voor toprestaurants. Dus dat is hele kleine volumes. Ook relatief dure garnaal natuurlijk. Maar dat volume is zo klein. Dan praat je over een paar kilo per week. Nou, ja. Dat is gewoon bijna niks. Dus ik had zelf het idee om dat wat op grotere schaal te gaan doen. Mm-hmm. En toen kon ik vorig jaar wat pijlmachines kopen. En die hebben we in de zomer van 23 hier geïnstalleerd. Ja, dus dat is eigenlijk nu een ruim een half jaartje... Nou, dat installeren wel, maar in oktober hebben we pas een EG-nummer gekregen van de Voedsel- en Warenautoriteit. En dan pas mag je gaan produceren en leveren. Ja, en hoeveel verwerk je dan hier op een dag? Ja, dan kunnen we theoretisch 1200 kilo, maar op dit moment 400-500 kilo per dag. Dat is natuurlijk afhankelijk van wat er binnenkomt. Ja, er komt genoeg binnen, maar we moeten nog optimaliseren. Dus we hebben 9 machines en 1 werkt nog niet. En dat moet allemaal nog wat verder optimaal gemaakt worden. Maar we kunnen tot 1200 kilo straks per dag gaan pellen. Ja, en dat kan wel gewoon uit? Dat kan uit, ja. Dan komt er ongeveer 1/3 gepelde garnalen uit. He, dat is dan weer 400 kilo gepelde garnalen. En dat zijn echt heel veel garnalen. Ja. Die kun je leuk verkopen. Verkopen ze in supermarkten en restaurants die ze afnemen. Dus in november en december hebben we al onze eerste leveringen gedaan. Ja, gefeliciteerd natuurlijk dan eigenlijk ook nog. Ja. En is dit, gaat alles, wordt alles gegeten hier in Nederland? Of? Op dit moment, wat wij nu produceren wel. Mm-hmm. Maar we gaan binnenkort ook wel naar België toe. Want het is echt een garnalenland. Ja. 40% van alle garnalen in Europa die worden in België opgegeten. Echt waar, ja. Dus dat is echt een topland daarvoor. Dus we gaan in 24 het verder uitbreiden qua afzetgebied. Ja, moet die ene machine natuurlijk nog wel nog mee. Ja, ja. De in Stellendam gepelde garnalen die zijn zeer geliefd. Dus bij restaurants hier in deze omgeving. Onze verslaggever Meerte van de Drift. Die is de keuken ingestapt van chef-kok Joost Durlo in visrestaurant Bru 17 in Bruinisse. Vertelt hij over het belang van die regionale producten voor zijn gerechten. Ik sta hier nu 11 jaar vanaf het begin dat we open zijn. Het is een beetje het tweede huis. Het is ondertussen wel een tweede huis, ja. Dat kan ik wel zeggen, ja. En in het restaurant, op de kaart, Geen vlees? Nee, alleen geen vlees. Nou ja, elke week komen die bootjes aan. En dan kan je uitzoeken op de afslag welke vis je wil hebben. Dus het is eigenlijk gewoon een heel puur product. Heel mooi. En het lijntje is ook weer kort. Ja, je zit soms, je kan bestellen en heb je de dag daarna heb je. Dus het is heel kort. Het gaat niet naar Marokko, gaat niet nog verder weg. Dan heb je gewoon weer een mooie garnaal. Ja, zijn ze anders? Nou, ze zijn, in die zin zijn ze anders. Ze zijn natuurlijk qua smaak is het anders. Deze zijn, wij vinden deze lekkerder. Ik moet ook wel zeggen, het scheelt natuurlijk ook soms als je een beetje in de portemonnee zit, korter haalt. Er zit geen tussenpersoon in, dus dat scheelt ook al een berg. Dit zijn die gasverpakkingen. Oh, je hebt ze nu even naast elkaar gezet. De garnalen uit Stellendam en de... Deze zijn dus op de vrachtwagen naar een ander land gegaan. Om daar gepeld te worden en dan zie je het verschil. Ze zijn iets oranjender. En er zit minder grijs in. Dus dat is wel mooi. Qua kleur is het wel heel mooi. Ja, ze zijn niet zo grijs als Hollandse garnalen. Nee, dat zie je goed. Wat hier wel eens tussen kan zitten is nog een klein schaaltje bijvoorbeeld. Van een garnaal. Maar dat komt omdat het natuurlijk machinaal gepeld is. Eigenlijk, daar doe je niks aan. Dus daar moet je wel even op controleren. Maar dit smaakt wel meer naar garnaal. Dit ruikt ook meer naar garnaal dan dat je het pakje openmaakt. Die eigenlijk standaard ziet overal. Dus dat is het grote verschil. En qua smaak, ja, hier proef je echt gewoon heel goed, heel zachte garnaal. Dit is gewoon, echt mega lekker. Maar zullen we eens gaan beginnen? Ja. Wij gaan een saladetje maken met knolselderij en garnaaltje uit Stellendam. Dat ga jij maken. Ik? Tuurlijk. En ik ga uitleggen hoe we dat doen. Het is allemaal niet zo heel simpel, maar heel smaakvol. Er staat wat klaar, een kookring. Dat is de basis. En dan gaan de garnaaltjes erop. En dan maken we zo'n saladetje met rucola, met walnootjes. En een klein beetje dillenmayonaise. En dat toppen we dan af met een beetje Zeeuws zout. Zeeuws zout? Zeeuws zout, ja. Ja, wij zijn er fan van. En het komt uit Bru. Dat is bij ons het dorp. En we hebben dan, en daarbij, dan toch nu een beetje gaan opscheppen over deze regio. Hebben we ook nog pain de mer. En dat is brood met zeewater uit Oostschelde. En dat bedrijf zit hier ook in Bruinisse. Dus dat is hier uit de buurt garnalen, scheermessen, platvis. Ja. Stel dat compensatiegebied komt er. Er mag daar niet meer gevist worden. Ga je dat dan merken in de keuken? Ja, zeker. Dan zal het schaarser worden. Dus dan zal het duurder worden. Ja, dan wordt het ook duurder voor de consument of voor de gast hier dan. Dus dat gaan we wel merken, ja. Dan gekweekte vis op de kaart? Nee, het liefst niet. Maar dat wil niet zeggen dat het slecht is. Maar nee, ik vind het veel mooier als een scharrelvis is. Gewoon uit de Noordzee. Waar iemand, dat is gewoon het mooist. Dus niet uit Vietnam? Nee, daar hebben we helemaal niks mee. Dus dat ga ik ook sowieso niet doen. Dus je bent heel wat vrijdagochtenden vroeg opgestaan om naar de visafslag te gaan. Om te kijken wat er was. Wat valt je op door de jaren heen als je daar rondloopt? Nou, je ziet natuurlijk vissen gaan en vissen komen, om het even zo te zeggen. Dus je ziet zeg maar wel wat... Bijvoorbeeld kabeljauw, toen de 15 jaar zag je er heel veel liggen. Ook heel groot, zie je nu iets minder. Maar wat je nu hier ziet, bijvoorbeeld, zie je af en toe zonnevis, mul. Ja, dat zag je toen eigenlijk bijna niet. En dat zijn eigenlijk wat warmere vissen voor warm water. En die komen hier nu veel meer terecht. En ook gewoon wel langere periodes. Niet alleen zomer, maar ook gewoon echt dat je denkt, oh, zo. Dat had ik even niet zien aankomen. Dus de verandering in de Noordzee van de vissen, van de populatie die dichtbij zit, ver weg. Vind je dat die te veel op de vissers wordt afgeschoven, gezien ook andere veranderende omstandigheden? Ik geloof niet dat een visser, als die zeetong heeft, dat hij denkt, nou, dan zal ik eens eventjes, dan ga ik even naar de klote helpen. Sorry voor het woord, maar ja, dan snijdt hij zijn eigen portemonnee. Dus dat zullen ze niet zo snel doen. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. Dat er zijn gewoon dingen die veranderen gewoon een beetje. Maar ja, om nou alles op de vissers af te schrijven, ja, nee. Nee, dat... Nee. Als ik zie wat ze allemaal doen qua innovaties... dan geloof ik niet dat een visser zijn eigen... om het even zo, zijn eigen moestuin gaat vervuilen, bewust... om minder geld te verdienen. Je luistert naar 5 dagen vanaf de visafslag in Stellendam, Goeree-Overflakke in Zuid-Holland. De bus schudt een beetje licht door de koude wind die hier om ons heen waait. Mijn gast is Evert de Blok. Je hebt een garnalenpellerij hier naast de visafslag. Je zou toch denken, dat komt ook al in de reportage naar voren, van dat is de wens van de consument en de overheid. Lokaal product, een goed product, korte lijntjes, het hoeft niet naar Marokko. Toch dreigen hier nu problemen voor jullie. Wat is er aan de hand? Ja, technologisch zijn er geen beperkingen. Het wordt wel toegejuicht dat het mechanisch gepeld wordt. Maar het gebied waar het gevangen wordt, dus de Stellendamse garnaal, komt uit de voordelta. dat er is een dreiging dat het voor rond de 70% gesloten gaat worden. Ja, dat is fors, 70%. Ja, dat is heel gigantisch veel. Ja, en waarom is dat? De aanleg van de Tweede Maasvlakte is gebeurd midden in een Natura 2000-gebied. Ja, de uitbreiding van de haven. Ja, Maasvlakte 2. En dan is er een regel vanuit Brussel, de Habitat-richtlijn, die zegt... als je iets in een natuurgebied bouwt, dan moet je dat 100% compenseren. Dus de natuur die verloren gaat, moet je op een andere plek weer terug laten komen. Prima regel. Op zich, regels zijn regels. Dus laten we zeggen dat we het daarmee eens zijn. Dat was een habitat H1110-gebied. Permanent overstroomde zandbank. En toen is er bedacht in de tijd van Gerda Verburg, minister van RWS... van we gaan 10 keer dat gebied 10% de natuur verbeteren. Ja, dat is natuurlijk een slim trucje. 10 keer 10 is 100, dat snappen we allemaal. En daar hebben ze allemaal mee ingestemd. De vissers waren daar bang voor. Die hebben gezegd van, komt het wel goed, kunnen wij wel blijven vissen... was absoluut geen probleem, werd er gezegd. We gaan gewoon de natuur verbeteren. Ja. That's it. Er werd beloofd aan de vissers, jullie mogen blijven vissen hier. Ja. En dat is ook gebeurd, jarenlang. Al die tijd mocht er gevist blijven worden. Helemaal aan het vrij snel na de realisatie van de Maasvlakte 2... is er wel een gebied gesloten geworden. Ja. Namelijk het Boomkor. Dat is bodemberoerende visserij met kettingen. Die vangen tong en schol, platvis. En die zit onder het zand en dat... die kun je net krijgen door met kettingen eroverheen te vissen. Dat is direct verboden. Omdat is dat schadelijk voor de bodem? Nou ja, als je dat continu zou doen... dan zou je de bodem kunnen beroeren en kunnen schaden. Ja. Nooit echt bewezen, maar dat was het meest evidente techniek... die ze als eerst hebben verboden. Ja. En dat zou dan de compensatie voor de Tweede Maasvlakte moeten zijn. Ja. Dat was het ook. Totdat een groep NGO's, 15 NGO's... opnieuw het ministerie erop hebben geweest... van ja, jullie kunnen niet bewijzen dat de natuur nu 10% is verbeterd. Want dat valt ook bijna niet te bewijzen. Dus je moet meer doen. Meer inspanning plegen. Ja, nou sterker nog, zij stapte naar de rechter. Zijn ze naar de rechter gestapt, ja. De rechter heeft er goed aan gekeken en gezegd... nou, er is niet bewezen dat de natuur verbeterd is, dus je moet meer doen. En die heeft de minister eigenlijk opgelegd om een maatregel te treffen... die verder gaat dan alleen maar de boomkorvisserij verbieden. Ja. Het enige wat ze toen nog konden bedenken was de garnalenvisserij verbieden. Ja. Wat een andere techniek is. Dan, het net zweeft over de bodem. Het raakt dus de bodem niet. Het zweeft over de bodem. Alleen voor het net hangt een klossenpees. Een klossenpees. Klossenpees, dat is eigenlijk een ketting met ballen eraan. En die ballen die rollen gewoon over de grond heen. Ja. Ik ken wel eens van die grote strandrolstoelen. Met die hele grote banden. Mm-hmm. Zo kun je het ongeveer zien. Die rollen dus over het zand. En dan schrikt de garnaal op en die springt in het net. Ja. En meer is het niet. Dus bodemberoering is daar niet of nauwelijks te zien. Maar het gaat natuurlijk wel over die bodem. Is dan onderzocht of dat schadelijk is? Er zijn onderzoeken naar gedaan. Nulmetingen zijn er helaas niet. Onderzoeken die gedaan zijn, die zijn volgens de NGO's niet op de goede manier gedaan. Dus die onderzoeken die tellen niet mee. Want die onderzoeken die wezen uit dat er geen schade was. Heel recent is in Duitsland ook nog heel uitgebreid onderzoek gedaan. Die wezen ook dat er geen aantoonbare schade is. Maar die onderzoeken worden genegeerd. De NGO's zeggen, jullie kunnen niet bewijzen... dat er geen schade is. Dus we gaan er vooralsnog vanuit dat het wel schadelijk is. Maar de rechter heeft natuurlijk niet zomaar deze uitspraak gedaan. Nee, de meeste rechters denken al een poosje na voordat ze een uitspraak doen. Ja. Maar het gaat om hoe weeg je die onderzoeken. En is het een proportionele maatregel? Hè? Elke maatregel die een overheid oplegt aan de bevolking... die moet aan natuurlijk een aantal kenmerken voldoen. Een van is dat die proportioneel is. Ja, en ik gok zo, dat vind jij van niet? Het is disproportioneel. A, het gebied is 10 keer het gebied wat verloren is. Dus 2500 hectare natuurgebied verloren gegaan. Bij 5 kilometer is dat. Ja. Maar nu gaan ze 10 keer dat gebied de visserij verbieden. Ja. Nou, dat vind ik disproportioneel. Zeker als het niet werkt. Dus een andere kenmerk is dat een maatregel effectief moet zijn. Nou, deze maatregel is niet effectief, want zij kunnen niet bewijzen dat het schadelijk is. Wij kunnen niet bewijzen dat het onschadelijk is. Nee, ik wou net zeggen, die nulmeting gaat natuurlijk twee kanten. Als de rechter dan denkt, nou, dan geef ik een van de twee maar gelijk. Dat is ook niet reëel. Zo'n besluit kun je aanvechten. Wat zou het effect zijn als jullie 70% verliezen van het terrein? Gaat dan iedereen failliet? Elk bedrijf wat 70% van zijn omzet verliest, kan niet meer blijven bestaan. Dat is dan gewoon over? Ja, voor de vissers die hier vissen, dat zijn er iets van 25. Die kunnen hier niet meer blijven bestaan, dus die moeten naar elders. Dan kun je naar Belgische wateren, je kan naar Noorse wateren of Noord-Holland en Waddeneilanden. Maar daar zitten natuurlijk al vissers, 130 natuurlijk. Schepen. Ja, ja. En dan, ja. En 25 kotters, zei je ongeveer? Ja, kotters, ja. Dat is niet veel. Nee, dat waren er vroeger veel meer. Dus het zijn er al veel minder dan vroeger. Hè. Dus, ja. Maar is het, echt misschien een vervelende vraag voor je, Evert, maar is het heel erg als we die 25 kotters hier verliezen? Zeker. Waarom? Nou, het zijn 25 keer 2 gezinnen. En alles wat erachter zit aan nijverheid. Hier aan de binnenhaven hebben we scheepswerven, toeleveranciers. In de visserij zijn iets van 700 mensen hier in dit gebied werkzaam. Uh-huh. En een flink deel daarvan hangt aan de garnalenvisserij. Ja. Ja. Is er een plan B voor jullie? Ja, plan B. Ik heb zelf een plan ingediend. De Maasplaat heb ik dat genoemd. Uh-huh. Om 2500 hectare nieuw gebied te maken. Dus waar eerst diep water was, gaan we dat ondiepe gebied, dus permanente overstromende zandplaat introduceren. En waar moet dat gerealiseerd worden? Kies een gebied. Dat zou kunnen voor de kust van Den Haag. Of voor Hoek van Holland bijvoorbeeld. Uh-huh. Wat dieper de Noordzee in eigenlijk ook meteen? Ja, niet zo heel ver van de kust, maar wel diepere wateren. Uh-huh. Die maak je dan ondieper door daar zand in te deponeren. Er ligt hier enorm veel zand. De Tweede Maasvlakte blijkt een zandmotor te zijn. En dat zand komt allemaal in het Goerese gat terecht. Dus het water waar de Haringvliet op uitkomt. Ja. Dus ja, miljoenen tonnen zand liggen daar en die zouden prima in dat gat in die Maasplaat gestopt kunnen worden. Ja, maar dan zou ik ook denken, ik ben een leek, hè, Evert. Ja. Maar dan zit je daar toch die bodem en de bodemdiversiteit te vernachelen? Nou, je moet je voorstellen, het Goerische gat was eerst dieper en nu is het ondieper, omdat de Maasvlakte heel veel zand produceert. Dat wordt ook weggebaggerd. Mm-hmm. En dat wordt weer opgespoten, maar twee keer raden waar. Ja. Op de Maasvlakte zelf, want die kalft af door de stroming. Dus je lost eigenlijk twee problemen op. De verzanding van het Goerische gat wordt ongedaan gemaakt. De natuurherstelwet zegt dat ook. Hè, dat is een nieuwe wet. Als je schade maakt aan de natuur, moet je die herstellen. Moet je het weer herstellen, dus ik zag het eigenlijk als een twee vliegen één klap oplossing. Ja. Zand weer terugbrengen in een dieper gebied. Maar wat dus was die compensatie is ook gelijk geregeld. Je zou zeggen topplan, maar wat was de reactie erop? Dit plan is eerder ingediend door het havenbedrijf Rotterdam. Niet de minste. En dat is afgewezen door het ministerie van LNV. En waarom? Van der Wal heeft daar wel iets. De minister heeft daar wel iets over gezegd in de Kamer. Dat het moeilijk in stand te houden was. Dus dat het zand weer zou kunnen weer kunnen verdwijnen. Moet je het elke keer is dat ook weer zo? Aanbrengen. Er zal een deel weer door stroming weer verdwijnen. Maar er is natuurlijk heel veel beweging op de bodem van de zee. Dat was vroeger al zo. Dus het is natuurlijk een illusie om te denken dat permanent hetzelfde zal blijven. Maar het type habitat is wel hetzelfde als wat het was. Ja. Dus ik vind het een oneigenlijke redenatie. Ja. Maar het is dus afgewezen, je plan? Het is in eerste instantie, in tweede instantie is ook afgewezen. Maar nu is er een motie recent aangenomen. SGP, BBB, PVV, CU, die hebben dat ingediend. En met een grote meerderheid, ook de VVD, dus de partijen van de minister, hebben gezegd, we gaan dat onderzoeken. Ja. Die verondieping. Dus ja. het compenseren op een andere manier. En dat is hoop voor jullie? Dat is een klein beetje hoop. Ja, want het is heel ingewikkeld. Ja. Want hoe voel je er überhaupt over dat dit speelt? Nou, dit is onrecht van de bovenste plank. Ik bedoel, de Maasvlakte is voor de industrie van Nederland heel nuttig. Voor de economie natuurlijk ook. Er is een regeltje dat je moet compenseren. Nou, dat moet je dan ook doen. Maar om daar een hele sector mee van de kaart te vegen, dat is echt ongehoord. Ja. Ik zat wel ook hoeveel, want jij hebt een garnalenpellerij dus hier. Hoeveel geld heb je daarin gestopt? Tussen de 1 en 2 miljoen euro. Tussen de 1 en 2 miljoen. En dat is recent. Want dat is dus recent, ja. Ja. Want wij dachten dat de compensatie die er gedaan was, dat die al afdoende zou zijn. Ja. En toen kreeg je dit nog even op je dak. En dit kwam er overheen. Ja. En dreigde niet op de achtergrond? Want ja, kijk, het is natuurlijk een paar jaar geleden dat ze daarmee over begonnen. Maar de rechter die was toen niet definitief in zijn uitspraak. Dus, maar we kunnen wel, die 30% blijft over en blijft open. We kunnen wel op hele kleine schaal door. Jij kan sowieso wel een klein beetje door. Waarschijnlijk wel, maar als die vissers het opgeven, dan niet. Ja, dan zijn er geen garnalen meer. En dan ben jij je investering van 1 tot 2 miljoen gewoon kwijt. Ja, maar dat geldt dus ook voor al die garnalenkotter-eigenaren die met z'n 25 ook miljoenen hebben geïnvesteerd. Ja. Ja, dat dreigt ook allemaal op de helling te gaan. Ja. Volgende maand is er ook een Tweede Kamerdebat over de zaak. Mogelijk komt er dan ook een beslissing. Hoe kijk jij daarnaar? Is het besluit al genomen, vrees jij? Nou, de minister heeft dan een notitie gemaakt waarin ze zegt: als we er niet uitkomen, dan is dit mijn besluit. En het gekke van die notitie is dat ze niet gaat monitoren. Dus je gaat een gebied sluiten om de natuur te verbeteren, maar je gaat er vervolgens niet meten of het ook daadwerkelijk verbetert. Dus de kotters en de vissers zijn al failliet? Die zijn allemaal vertrokken. Ja. Je gaat niet meten of het effectief was. En daaruit lees ik dat ze zelf ook al weten dat de natuur helemaal niet verbetert als je die paar vissers wegjaagt. Maar is het dan dus altijd in nodig opgeschreven hier? Nee, dat zeg ik niet. Kijk, de politiek is de baas. Dus als zij besluiten dat het anders moet, dan ik vind eigenlijk ook dat de minister met zo'n motie, hè, met 85 tegen 65, CDA bleek toch voor te zijn, die kun je toch niet negeren? Mm-hmm. Want anders functioneert de democratie niet meer. Ja, nou ja, goed, de partijen die je net al noemde, een deel daarvan is momenteel bezig met een formatie natuurlijk. Ja. Heb jij hoop? Ook een nieuwe wind gaan waaien. Ja. BBB is altijd voorstander van visserij geweest, PVV ook. Mm-hmm. SGP heeft er door de jaren heen altijd gesteund. Ook heel inhoudelijk. Nou, VVD maakt nu al een kleine move van het oude beleid naar nieuw beleid. Ja. CU trouwens ook, CDA ook. Maar het lijkt me dat Van der Wal dat niet kan negeren. Ja, maar kan jij iets nog doen tot dit moment of tot het besluit? Nee, ja, wat we kunnen doen, als het besluit valt, dan kun je nog een keer naar de rechter. Dat is dan nog een rol, ja, die je zou kunnen doen. Dat je dan zegt, dit is onredelijk. Klopt. Ja. En dat zijn eigenlijk je opties, that's it. Dat zijn de opties, ja. Ja, want je zoon zit ook in de visserij. Ja. Dus zowel voor pa als voor zoon is het dan wel einde verhaal. Nou ja, zoon die zal dan wat meer op tong en school gaan vissen en misschien meer in het noorden of in België terechtkomen. Mm-hmm. Dus, maar als je hier woont en hier werkt en hier wil vissen, we kunnen ook niet zeggen tegen de mensen vanuit de Waddenzee, kom maar lekker naar Stellendam als het daar wat minder is. Iedereen heeft zo zijn eigen gebied. Het heeft ook met vaarafstand te maken. Je gaat zondagnacht vertrek je. 2 uur later kun je vissen. Nou, als je uit Lauwersoog komt en wil een Stellendam vissen, dan is het dinsdagmorgen voordat je hier bent. Mm-hmm, ja. Dus iedereen heeft zijn eigen gebied. Als het gebied gesloten wordt, dan worden ze eigenlijk verjaagd. Ja, dan is het einde verhaal. Ja. Tot hier 5 dagen voor vandaag, Evert. De hele week praten we over deze problemen hier in de haven. Morgenavond 8 uur. Dan de kant van de NGO's. We hadden het er net al over. Dan zit bij mij in de Radio 1-bus Anne-Klaar Wijnands van Natuurmonumenten over die rechtszaak die zij aanspande en dus wonnen. Straks WNL Haagse Lobby met presentator Martijn de Greven. En voor nu een hele fijne avond. Bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.